Opuchlizna? Znikają w mgnieniu oka. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 5 maja, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. A w nim najnowsze informacje z resortu zdrowia na temat stanu epidemii w Polsce, śledzi je nasza reporterka. 7 miliardów złotych trafiło już do 30 tysięcy firm w ramach tarczy finansowej. Powiemy też o specjalnej aplikacji do monitorowania, jak przebiega łańcuch zakażeń. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 236 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem i 3 kolejnych zgonach. Dane analizuje nasza reporterka Aneta Pawłowska-Krać. Aneto, gdzie wykryto najwięcej zachorowań? Najwięcej nowych zakażeń jest w województwie śląskim, to 99 przypadków. 61 zachorowań potwierdzono w województwie wielkopolskim. Potem są świętokrzyskie z 18 zakażeniami, małopolskie z 16 i dolnośląskie z 11. Po kilka przypadków odnotowano w 7 kolejnych województwach. Z analizy danych wynika, że od kilkunastu dni krzywa zakażeń koronawirusem wypłaszcza się. Mówił o tym na antenie TVP Info wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Widzimy, że nie ma wielkiego przyrostu. Oczywiście obserwujemy to, co się dzieje w tej chwili w przestrzeni publicznej, czyli jak dużo ludzi w tej chwili niestety, mówię to niestety z punktu czysto medycznego, porusza się czy to na ulicach, czy też zaczęło uczęszczać do wielkich sklepów, do galerii. No mam nadzieję, że nie spowoduje to zwiększenia ilości zakażeń, aczkolwiek wiemy, że kontakty międzyludzkie temu sprzyjają. Ministerstwo poinformowało dziś rano o śmierci 3 kolejnych osób z powodu COVID-19. Wszyscy mieli powyżej 65 lat i choroby współistniejące. W sumie testy laboratoryjne potwierdziły w Polsce ponad 14 200 zakażeń koronawirusem. Do tej pory z powodu COVID-19 zmarło 700 osób, a 4280 wyzdrowiało. Aneta Pawłowska-Krać, dziękujemy. Rządzący uczynią wszystko, by utrzymać konstytucyjny termin wyborów prezydenckich, powiedział w Polskim Radiu 24 szef Kancelarii Premiera. Zgodnie z ustawą zasadniczą wybory muszą się odbyć do 23 maja. Michał Dworczyk dodał, że termin głosowania rozstrzygnie się w najbliższych dniach. Mam nadzieję, że ustawa, która wróci z Senatu do Sejmu, zostanie przez Sejm przyjęta. Bardzo liczę tutaj na taką propaństwową, odpowiedzialną postawę wszystkich parlamentarzystów. W szczególności oczywiście chodzi mi o parlamentarzystów Zjednoczonej Prawicy, a konkretnie Porozumienia. Ustawą o wyborach prezydenckich zajmie się dziś Senat. Już ponad 30 tysięcy firm uzyskało pomoc z tarczy finansowej. Mogło do nich trafić nawet 7 miliardów złotych. Gość informatora ekonomicznego, wiceszef Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk, mówił na antenie trzeciego programu Polskiego Radia, że ma nadzieję, iż jeszcze w tym tygodniu Komisja Europejska zaakceptuje program pomocy przeznaczony dla dużych firm. My robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby te negocjacje czy te rozmowy przyspieszać. Mam nadzieję, bo to też jest bardzo ważny segment i element naszej gospodarki, że tę zgodę uzyskamy w tym tygodniu i też będziemy mogli zacząć pomagać też firmom dużym, czyli tym, które zatrudniają tam ponad 250 pracowników. W tej chwili mamy kilkaset już od tych dużych firm wniosków złożonych od nich z zapotrzebowaniem rzędu 15-16 miliardów złotych. Cały program ma opiewać na 100 miliardów złotych i jest finansowany z obligacji emitowanych przez fundusz. Bartosz Marczuk dodał, że kolejna emisja odbędzie się w przyszłym tygodniu. Polska jest jednym z pierwszych krajów na świecie, który uruchamia aplikację śledzącą kontakty między ludźmi po to, by odtwarzać możliwe łańcuchy zakażeń. Jej nazwa to Protego Safe. To taki osobisty dziennik prowadzony przez smartfon, który zapamiętuje kontakty z innymi smartfonami. Tłumaczył w Trójce minister cyfryzacji Marek Zagórski. Koncepcja jest bowiem taka, żeby na podstawie historii kontaktów, które są zapisane w naszym smartfonie, w momencie, kiedy dowiadujemy się, że jesteśmy zarażeni, żebyśmy mogli wysłać informacje do innych osób właśnie z tej listy, która się zapisała u nas w telefonie, anonimowo, bo my nie wiemy, kto to jest, wysłać informację, że mieliście w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą, u której potwierdzono testem zarażenie koronawirusem. Minister Zagórski dodał, że aplikacji używa już ponad 30 tysięcy osób, a priorytetem resortu jest maksymalne zachowanie prywatności użytkowników. Policjanci i strażacy wznowili poszukiwania 3,5-letniego chłopca, który 8 dni temu zaginął w Nowogrodźcu. Sprawdzane są odcinki rzeki Kwisa i pobliski teren. Przed zaginięciem chłopiec był ze swoim ojcem na działce w pobliżu rzeki. Mężczyzna był pod wpływem alkoholu. Został zatrzymany, ponieważ był poszukiwany do odbycia kary za przestępstwa przeciwko mieniu, poinformowała policja. Śledztwo wszczęła prokuratura rejonowa w Bolesławcu. Mężczyźnie zarzucono narażenie dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

bo tam Daria nie sama zresztą będzie wykonywała piosenkę dnia. Więcej szczegółów jutro oczywiście. Zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. Agnieszka Łukasiewicz, Gabi Darmetko z domu zdalnie, Piotr Stelmach. W takim składzie jesteśmy z Państwem do godziny 15. A ponieważ, tak jak mówiłem na początku naszego spotkania po 10 z Gabi, ustaliliśmy, że Stonsi są naszą miłością życia muzyczną, no to za zupełne Darmetko mamy teraz dla Państwa kilka ich utworów. Start Me Up na początek tej godziny. Mick Jagger w dresie, reszta jeszcze jakoś była ubrana, w tym Keith Richards na Leon, w tym dresiku i w tym bezrękawniku na tym teledysku do tego utworu. No dziwnie, dziwnie, ale utwór wspaniały, zaczynający płytę The To You z 1981 roku. The Rolling Stones, Start Me Up. To teraz piosenka dnia, Misia Furtak, Energia. Rzuć to, odejdź, do drzwi podejdź, bo nigdy tam to nie będziesz ty i nie będziesz miał, nie będziesz miała poczucia, że ci czas ucieka i że się nie liczysz. Takich jak ty, takich samych jest milion. Nie wolno energii marnować na głupie rzeczy, na głupie rzeczy. Nie wolno energii energia, jedno z moich ulubionych słów, a w połączeniu z jest, to wychodzi na to, że jedno z najważniejszych radiowych i nie tylko radiowych pytań, jakie Państwu zadawałem. Energia, czyli Misia Furtak, nasza piosenka dnia. 17 minut po 11, polecenia dla Państwa od Jana Niebudka. A ja dziś się zabieram młodych słuchaczy do teatru, ale nie tego polskiego. Internetowy serwis Broadwayu pozwala w jakości HD oglądać rejestrację spektakli, także tych dla najmłodszych widzów. Są to m.in. Shrek Musical, Alicja w Krainie Czarów, Królewskiego Baletu czy Piotruś Pan. Musicale dostępne są po założeniu w serwisie konta, ale jest bezpłatny okres próbny. Financial Times, który przygotował zestawienie takich spektakli, wymienia też m.in. Snow Mouse, półgodzinny spektakl lalkowy dla dzieci od 6 miesięcy do 4 lat. Ten dostępny jest w serwisie Vimeo bez konieczności subskrypcji. O tym, jak tytułowa myszka radzi sobie w zaśnieżonym świecie, można się przekonać po wpisaniu do wyszukiwarki Snow Mouse, a jest to produkcja Egg Theatre Traveling Light. Tymczasem wróćmy do Polski. Teatr Syrena w Warszawie poleca z kolei, i tu kanał teatru w serwisie YouTube, bajki czytane przez aktorów należących do jego zespołu. To w ramach cyklu Teatr Syrena do poduszki. W najnowszym Przemysław Glapiński czyta pierwszą część przygód Bodzia i Pulpeta autorstwa Grzegorza Kazdepkę. Poza tym w serwisie także historia musicalu w odcinkach, ale to już dla nieco starszych widzów. Także dla nich propozycja od Warszawskiego Teatru Żydowskiego wieczorem w serwisie YouTube tej sceny. Proszę bardzo. Teatralna adaptacja autorstwa Jolanty Janiczak i Wiktora Rubina autobiograficznej opowieści Andy Rotenberg. Premiera miała miejsce prawie 2 lata temu w Zachęcie, której pani Anda, jak wiemy, przez wiele lat szefowała. W roli głównej w spektaklu występuje tu jednak aktor, mężczyzna Tomasz Nosiński. Ja myślę, że my się przybliżamy do wysłuchania jej historii. Oczywiście mogą być porównania polegające na tym, czy wyglądam jak Anda Rotenberg, czy mam podobnie nam pomalowane usta jak Anda, czy nie, czy mam podobne okulary, czy zachowuję się podobnie jak pani Rotenberg. Ale ja chyba raczej skupiłbym się tutaj na takim poszukiwaniu tożsamości, własnej historii. W momencie, kiedy się w życiu nam zdarzają różne sytuacje, okazuje się, że grzebanie w naszej przeszłości swoich rodziców. Okazuje się, że można nam wiele rzeczy, że tak powiem, uzmysłowić, pokazać, pomóc. Wydaje mi się, że to jest coś takiego. To znaczy, że jakby postać Andy Rotenberg nam w tym też pomaga. Spektakl, proszę bardzo, będzie można zobaczyć dziś wieczorem, a szczegóły na stronie Teatru Żydowskiego. Polecał, rekomendował, mówił Jan Niebudek. Zostań w domu z Trójką. A jeśli wybiorą Państwo podczas tego długiego swojego pobytu w domu program trzeci, też powtarzamy to bardzo często, to będziemy bardzo radzi. No i przy okazji wyboru Trójki, to polecam nasze strony domowe www.polskieradio.pl/trójka. Można na przykład głosować na kolejne notowanie listy przebojów programu trzeciego. No i też nasz trójkowy Facebook. O, tam się, mam nadzieję, spotykamy cały czas. 20 minut po 11.

I don't remember much at all, but his words were echoing. A midnight summer dream, and then awake again. W tekście tego utworu pada taka jedna fraza: Maybe he's gone forever. To takie nasze trójkowe, skromne, bardzo skromne radiowe pożegnanie z klawiszowcem zespołu The Stranglers, Dave'em Greenfieldem. No More Heroes i Midnight Summer Dream. Przed chwilą przypomnę, wczoraj dotarła ta informacja do nas wszystkich: wskutek komplikacji związanych z zakażeniem koronawirusem odszedł Dave Greenfield. Jest godzina 11:30, a teraz jak co tydzień o tej porze Łukasz Adamski. Adamski seryjny. Premiera tego serialu trafiła w idealny czas. Czas epidemii COVID-19. Czas, gdy uderzył w nas kataklizm, którego nikt się nie spodziewał. Kataklizm, który zmiótł, albo w najbliższym czasie zmiecie, nasz way of life, jak to mawiał George W. Bush po atakach na World Trade Center. No i ta przeklęta niepewność jutra. Kiedy to wszystko się skończy? A jeżeli się skończy, to czy cokolwiek będzie takie samo? Belgijski serial Kierunek Noc został oparty na motywach powieści Starość Axolotla Jacka Dukaja. Polski pisarz pracował zresztą przy scenariuszu, a pomysłodawcą serialu jest Tomasz Bagiński. Nie wiemy, dlaczego słońce stało się zabójcze. Pewnego dnia jego ciepło zaczęło dosłownie gotować ludzi żywcem. Nieliczni wiedzieli, że za chwil kilka zniszczy ono całą ludzkość. Wiedzieli to światowi decydenci i część żołnierzy NATO. Jeden z nich wyrywa karabin z rąk policjanta na lotnisku w Brukseli i porywa samolot lecący do Moskwy. Krzyczy, że robi to dla dobra pasażerów. Na pokładzie nocnego lotu są ludzie najróżniejszych narodowości. Jest belgijska weteranka z Afganistanu, jest turecki gangster, Rosjanka lecąca na operację ze śmiertelnie chorym synkiem, jest też Polak. Są bogaci i biedni, jest głęboko wierzący chrześcijanin i muzułmanin, jest infantylna influencerka i niedoszła lekarka oraz klimatolog z instytucji unijnych. Są młodzi i starzy, są czarni i biali, są cywile i żołnierze, jest po prostu cały przekrój społeczeństwa. Samolot musi unikać słońca. Jego wiecznym kierunkiem jest więc noc. Ląduje po paliwo, leki i jedzenie. Ale ono też się kończy. Ta apokalipsa jest nieuchronna. Nie można przed nią się ukryć, nie można przed nią uciec. A oni są z obcymi sobie ludźmi na pokładzie. Nie ufają sobie. Żyją w erze fake newsów i terroryzmu. Na pokładzie tego samolotu muszą ze sobą zacząć współpracować. Najważniejszą częścią opowieści o świecie postapokaliptycznym nie jest sam kataklizm, ale jego konsekwencje. Najlepsze historie o apokalipsie w historii kina to są historie o zombie i to właśnie one opisują zachowania ludzi postawionych wobec ostateczności. Wtedy widzimy ich prawdziwe oblicze, poświęcenie, heroizm, podłość i tchórzostwo. Maski spadają, zostaje prawdziwe ja. Nie jest więc serial Kierunek Noc pod tym względem specjalnie odkrywczy. I dobrze. Bazuje na sprawdzonym i lubianym przez fanów gatunku schemacie. Postacie, które w pierwszym odcinku lubiliśmy, w szóstym okazują się okropne i na odwrót. Każdy z bohaterów ma ciekawie zarysowaną przeszłość. Niewiele jest tutaj szeleszczenia papierem, choć i logiczne dziury się zdarzają. Natomiast naprawdę świetny w roli polskiego mechanika Jakuba jest nieograny w naszym kinie Ksawery Szlenkier. W finale pojawia się jeszcze jeden polski aktor, ale jego nazwiska nie zdradzę, niech to będzie dla Państwa niespodzianka. Kierunek Noc nie jest filozoficzną opowieścią typową dla Dukaja. Jest to za to po prostu solidne kino katastroficzne z elementami thrillera, podlane jednak egzystencjalnymi pytaniami z książek polskiego pisarza. Oby więcej takich produkcji. To najlepszy rodzaj promowania polskiej kultury na świecie. A do promowania tej kultury zachęcał i polecał Państwu seryjnie Łukasz Adamski. kwintet Wojtka Mazolewskiego. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Tak, to jeszcze powtórzę tę dobrą wiadomość sprzed godziny 11. Osobisty polski top Marka Niedźwieckiego, pierwsza jego część w piątek między 14 a 15, druga w sobotę między 14 a 15, a kiedy zmienimy się w sobotę, no to ja zaprezentuję swój między 15 a 19. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. To teraz proszę, proszę odpocząć przez, 5 minut. Proszę sobie zrobić przerwę w czymkolwiek Państwo w tej chwili są, zajęciami, głowami, myślami, czymkolwiek. Wyobraźmy sobie muzykę, która opowiada o bardzo silnym miejscu w sobie i o tym, że nasza wyobraźnia jest bardzo silna. O tym, że życie jest piękną podróżą. Ta muzyka może też opowiadać o tym, że nasze myśli potrafią pokonać symboliczne mury, czyli troski, przeszkody czy strach. Proszę sobie wyobrazić tę muzykę jako hymn wolności, hymn wiary w powroty i nowe początki, bo to jest utwór, to jest kompozycja o nadziei, odnajdywaniu przebłysków światła nawet w najciemniejszych momentach. Trochę opowiedziałem, teraz będzie głos kompozytorki, a później jej muzyka. Zostańcie z Trójką w domu. Hania Rani. Home, I feel like home. Czyżby to była premiera, albo może nawet pra-premiera radiowa tego utworu. Towarzyszący Hani Ziemowic Klimek i Wojtek Warmijak, no i oczywiście ona, czyli Hania Rani, utwór tytułowy z jej najnowszej płyty, zatytułowanej Home. I'm having fun with myself, but my and my heart in your hands. You say I can slowly go wild, but I'm standing in the dark, just standing in the dark. The only thing that you never knew, my heart is weak when it's not around you. Been here before and it wasn't true. I lose my calm when I'm not around you. The city's lying at my feet. I feel a little incomplete. It's like my reality becomes my enemy. Outside, the city blinds me with light. You say that I can slowly go wild, but I keep my arms open wide, and keep my arms open wide. The only thing that you never knew, my heart is weak when it's not around you. Been here before and it wasn't true. I lose my calm when I'm not around you. Lying at my feet, I feel a little incomplete. It's like my reality becomes my enemy. Zespół Camp, utwór My Love. No to jeszcze głos od mistrza. Cześć, mówi Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym. Zostań w domu i słuchaj sportu w Trójce. Tak, zwłaszcza po godzinie 17, bo wtedy wiadomości sportowe zapraszam w imieniu redakcji sportowej programu Trzeciego Polskiego Radia. Proszę Państwa, od wczoraj przypominamy o tej porze powieść, która w 2018 roku zwyciężyła w naszym plebiscycie na powieść stulecia. Dodam tylko od siebie, że na książkowym topie Trójki znalazło się 100 tytułów i wszystko dzięki Państwa wyborom. Zatem zapraszamy do lektury. Pisałem tak, jak umiałem. Co z tego wyniknie, pojęcia nie miałem. Klasyka polska na stulecie. Z Stanisław Lem. Solaris. Występują w roli Chrisa Kelvina Arkadiusz Jakubik. W roli Harry i nie tylko Eliza Rycembel. W roli Snauta i Sartoriusa Piotr Machalica. Muzyka Łukasz Borowiecki. Przybysz. Odcinek drugi. Stałem pod wysokim jak nawa srebrzystym lejem. Po ścianach schodziły pęki kolorowych rur, znikając w okrągłych studzienkach. Odwróciłem się. Wentylacyjne szyby huczały, wciągając resztki trującej atmosfery planetarnej, które wtargnęły tu podczas lądowania. Zszedłem po małej pochylni. Naraz sprężarki wentylatorów zamilkły i nastała zupełna cisza. Rozejrzałem się trochę bezradnie. Oczekiwałem pojawienia się jakiegoś człowieka, ale wciąż nikt nie nadchodził. Tylko neonowa strzała pokazywała płonąc, sunący bezgłośnie taśmowy przenośnik. Wszedłem na jego płaszczyznę. Strop hali piękną paraboliczną linią spływał w dół, przechodząc w rurę korytarza. Przenośnik kończył się u okrągłego rozszerzenia korytarza. Pod zwałem blaszanych baniek rozciekła się kałuża oleistego płynu. Niemiła, silna woń wypełniała powietrze. W różne strony szły ślady butów, wyraźnie odciśnięte w owej lepkiej cieczy. Pomiędzy blaszankami, jak gdyby wymiecione z kabin, walały się zwoje białych taśm telegraficznych, poszarpane papiery i śmieci. I znowu zajaśniał zielony wskaźnik, kierując mnie ku środkowym drzwiom. Za nimi biegł korytarz tak wąski, że dwóch ludzi ledwo by się w nim minęło. Jeszcze jedne drzwi, pomalowane w biało-zieloną szachownicę, były uchylone. Wszedłem do środka. Na poły kulista kabina miała jedno wielkie, panoramiczne okno. Płonęło w nim zawleczone mgłą niebo. W dole przesuwały się bezgłośnie czarniawe pagóry fal. Na brudnej podłodze stało 5 czy 6 mechanicznych, kroczących stolików. Między nimi kilka foteli oklapłych, bo wypuszczono z nich powietrze. Tylko jeden był wydęty, z oparciem odchylonym w tył. Siedział w nim mały, chuderlawy człowiek z twarzą spaloną słońcem. To był Snaut, zastępca Gibariana, cybernetyk. W swoim czasie zamieścił kilka wcale oryginalnych artykułów w almanachu solarystycznym. Nigdy go jeszcze nie widziałem. Miał na sobie siatkową koszulę i ongiś białe, poplamione na kolanach i spalone odczynnikami, płócienne spodnie z licznymi kieszeniami, jak u montera. W ręku trzymał plastikową gruszkę, taką z jakich pije się na statkach pozbawionych sztucznej grawitacji. Patrzał na mnie jakby porażony oślepiającym światłem. Z rozluźnionych palców wypadła mu gruszka i podskoczyła kilka razy jak balonik. Wylało się z niej trochę przeźroczystego płynu. Powoli cała krew odpłynęła mu z twarzy. Byłem zbyt zaskoczony, żeby się odezwać i ta milcząca scena trwała, aż jego strach udzielił mi się w jakiś niepojęty sposób. Zrobiłem krok. Skurczył się w fotelu. Snaut, szepnąłem. Drgnął jak uderzony, patrząc na mnie z nieopisaną odrazą, wychrypiał. Nie znam cię. Nie znam cię. Czego chcesz? Rozlany płyn szybko parował. Poczułem woń alkoholu. Pił? Był pijany? Ale czemu tak się bał? Stałem wciąż na środku kabiny. Miałem miękkie kolana, a uszy jak zatkane watą. Ucisk podłogi pod stopami przyjmowałem jako coś niezupełnie jeszcze pewnego. Za wygiętą szybą okna miarowo poruszał się ocean. Snaut nie spuszczał ze mnie przekrwionych oczu. Strach ustępował z jego twarzy, ale nie znikało z niej niewymowne obrzydzenie. Co ci jest? Spytałem półgłosem. Chory jesteś? Troszczysz się, powiedział głucho. Aha. Będziesz się troszczył, co? Ale dlaczego o mnie? Nie znam cię. Gdzie jest Gibarian? Spytałem. Na sekundę stracił dech, jego oczy znowu stały się szkliste, coś się w nich zapaliło i zgasło. Giba? Nie. Nie! Zatrząsł się od bezgłośnego, idiotycznego chichotu, który nagle ucichł. Przyszedłeś do Gibariana, powiedział prawie spokojnie. Do Gibariana. Co chcesz z nim zrobić? Patrzał na mnie, jak gdybym przestał naraz być dla niego groźny. W jego słowach, a jeszcze bardziej w ich tonie, było coś nienawistnie obelżywego. Co ty mówisz? Wybełkotałem ogłuszony. Gdzie on jest? Osłupiał. Nie wiesz? Jest pijany, pomyślałem. Pijany do nieprzytomności. Ogarniał mnie rosnący gniew. Właściwie powinienem był wyjść. Oprzytomnij! Huknąłem. Skąd mogę wiedzieć, gdzie jest, jeżeli przyleciałem przed chwilą? Co się z tobą dzieje, Snaut? Szczęka mu opadła. Znowu stracił na chwilę oddech, ale jakoś inaczej. Nagły błysk pojawił się w jego oczach. Trzęsącymi się rękami chwycił poręcze fotela i wstał z trudem, aż zatrzeszczały mu stawy. Co? Powiedział prawie wytrzeźwiały. Przyleciałeś? Skąd przyleciałeś? Z ziemi, odparłem wściekły. Słyszałeś może o niej? Wygląda na to, że nie. Z ziemi? Wielkie nieba! To ty jesteś Kelvin! Tak, czego tak patrzysz? Co w tym dziwnego? Nic, powiedział mrugając szybko powiekami. Nic, potarł czoło. Kelvin, przepraszam, to nic. Wiesz, po prostu zaskoczenie. Nie spodziewałem się. Jak to nie spodziewałeś się? Przecież dostaliście wiadomość przed miesiącami, a Modart telegrafował jeszcze dziś z pokładu Prometeusza. Tak, tak, zapewne, tylko widzisz... Panuje tu pewien rozgardiasz. Owszem, odparłem sucho. Trudno tego nie widzieć. Snaut obszedł mnie dookoła, jakby sprawdzał wygląd mego skafandra, najzwyklejszego w świecie, z uprzężą przewodów i kabli na piersi. Zakaszlał kilka razy. Dotknął kościstego nosa. Chcesz może wziąć kąpiel? To ci dobrze zrobi. Błękitne drzwi po przeciwnej stronie. Dziękuję. Znam rozkład stacji. Może jesteś głodny? Nie. Gdzie Gibarian? Arkadiusz Jakubik oraz Eliza Rycembel i Piotr Machalica czytają fragmenty powieści z 1961 roku. Stanisław Lem. Solaris. Muzyka Łukasz Borowiecki. Przywołujemy także kompozycje teatralne Jana Suświły. Książkę opublikowało wydawnictwo literackie. Barbara Marcinik, zapraszam. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Przypominamy, utrzymuj co najmniej dwumetrową odległość od innych osób, na przykład mijanych podczas spaceru. Dotyczy to także tych, z którymi rozmawiamy twarzą w twarz. Co bardzo ważne, noszenie maseczki nie zwalnia z obowiązku zachowania dystansu. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Każdego roku na Litwie z powodu nieuleczalnych chorób umiera ponad 120 dzieci. Zbudujmy most do nieba. Pierwsze hospicjum dla dzieci na Litwie. Żeby powstało, potrzebne jest ponad 5 milionów złotych.